סלמה. הבנתי אותך. טרנסונר עם גיא סלמה, 99 סקים. ועכשיו. גיא סלמה וסטאר אקס, back to back. We'll be right back. What do I need to do? Just be real. Just be real. Just be real. Today's the first day of the rest of my life. שמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדר שלך. 39 Escape. Mix it on. Mix it. Mix it. הבנתי אותך. טרנסונר עם גיא סלמה 99 סקייפ. ועכשיו גיא סלמה וסטאר אקס back to back. Yeah. גיא סלמה בכל שבת בחצות. 99 אסקייפ. גיא סלמה וסטאר אקס, back to back.

גיא סלמה וסטאר אקס, back to back.